حکمراں اور یایا کے باہمی حقوق. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت رکھتے ہیں، اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمہارے برے حاکم وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں. مسلم. اس حدیث مقدس میں کمال خوبصورتی سے واضح فرما دیا گیا ہے کہ ایک اچھے معاشرے میں حکمراں اور رعایا کے باہمی تعلقات کیسے ہونی چاہیے. قرآن پاک اور احادیث اور سلف صالحین کے اقوال میں ہمیں ایک اسلامی ریاست کے حکمراں اور رعایا کے باہمی حقوق و فرائض کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رعایا کا حق ہے کہ نمبر ایک، انہیں صحیح اسلامی زندگی بہم پہنچائی جائے، نمبر دو، ان پر دیانتدار، خدا ترس اور اہل افسر مقرر کیے جائیں، نمبر تین، ان کی جان و مال، عزت کی حفاظت کا کما حق و بندوبست ہو، نمبر چار، انہیں عدل اور انصاف بہم پہنچایا جائے، نمبر پانچ، اور انہیں حکمرانوں کی بے راہ روی اور ان کے مظالم کے خلاف حق تنقید اور حق فریاد حاصل ہو. دوسری طرف حکمراں کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ رعایا کے حقوق پورے کر رہا ہے تو رعایا بھی اس کے حقوق پورے کرے. جن میں نمایاں حقوق یہ ہیں کہ رعایا تمام، نمبر ایک، تمام جائز عمر میں حکمراں کے ساتھ تعاون کرے اور اس کی اطاعت سے قدم باہر نہ نکالے، نمبر دو، اور اس کی وفادار اور خیر خواہ ہو. نمبر ایک، رعایا کے حقوق. یہ جو کہا جاتا ہے کہ رعایا کا حق ہے کہ انہیں صحیح اسلامی زندگی بہم پہنچائی جائے، اس پر بظاہر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو رعایا کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ صحیح اسلامی زندگی گزارے. حکمراں انہیں اسلامی زندگی کیسے بہم پہنچائے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے میں کسی خاص طرز کی معاشرت کے رائج ہو جانے میں معاشرے کے اہل اقتدار کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر چلا کرتے ہیں. بنو امیہ کی خلافت کے دوران تین خلفاء ایک کے بعد دیگرے آئے، تینوں کے خاص خاص میلانات تھے. مورخ بتاتے ہیں کہ عوام کا ذوق ان کے ساتھ ساتھ ہی بدلتا گیا. پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، اسے تعمیرات کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس کے عہد میں جب چند آدمی کہیں جمع ہوتے تو وہ عمارتوں ہی کی باتیں کرتے. پھر سلیمان بن عبد الملک کا عہد آیا، اسے شادیاں کرنے کا بہت شوق تھا، اس کے عہد میں جب چند اشخاص ایکجا ہوتے تو نکاح، شادی اور کنیزوں وغیرہ ہی کی باتیں کرتے. پھر بنو امیہ کے سب سے زیادہ دیندار اور نیکوکار خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عہد آیا تو وہی پبلک جو پہلے تعمیرات اور پھر نکاح اور شادیوں کی باتیں کیا کرتی تھی ایسی بدل گئی کہ جب کہیں چند آدمی جمع ہوتے تو عبادت، ریاضت اور قرآن و حدیثی کی باتیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ دین کا نفاذ ہے. اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایک طرف اسے اسلامی علاقے میں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہوں گے، اور دوسری طرف لوگوں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ ان قوانین کو خوشی سے قبول کریں. ایسے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جن سے عوام دینی احکام سے واقف ہوں اور ان کے دلوں میں دین کی محبت جگہ پکڑے. جس طرح اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی پرورش کرنے کے علاوہ انہیں اچھی تربیت بھی دی جائے، اسی طرح اسلامی حکومت کی رعایا کا بھی حق ہے کہ ان کی حفاظت اور مادی ضروریات کا بندوبست کرنے کے علاوہ انہیں ایسا ماحول بھی بہم پہنچایا جائے جس میں اسلامی احکام نافذ ہوں، اور ان کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو انہیں دینی تربیت دیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا عوام پر فضیلت دے کر حکمرانی کا اعزاز بخشتا ہے ان کے کندھوں پر وہ یہ بھاری بوجھ بھی ڈالتا ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ ہوں اور انہیں راہ راست پر چلائیں. سورۃ الحج آیت 40 اور 41 میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی امداد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی عوام کا یہ بھی حق ہے کہ جو افسر ان پر مقرر کیے جائیں وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں دیانتدار ہوں اور جو کام ان کے سپرد کیے جائیں ان کاموں کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی کامیابی کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہیں انسانوں کی خوب پہچان تھی اور وہ سلطنت کے مختلف کاموں کے لیے صحیح قسم کے لوگ منتخب کیا کرتے تھے۔ یہ افسر لوگ عوام کی مختلف ضروریات پورا کرنے کا بندوبست کرنے ہی کے لیے تو مقرر کیے جاتے ہیں، جب انہیں منتخب کرتے ہوئے ان کی دیانت اور اہلیت کو نہیں دیکھا جاتا تو اپنے فرائض کو لاپرواہی اور بے ڈھنگے پن سے سر انجام دیتے ہیں، جس سے رعایا کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح حکمراں غلط قسم کے افسر مقرر کر کے رعایا کے حقوق تلف کرتا ہے۔ حضرت عمر اس معاملے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے کہ ان کے افسر عوام پر ظلم نہ کرنے پائیں۔ ابو فراس راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے افسروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے جسموں کو مارے اور نہ اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارے مال لے لے، بس جس افسر نے بھی ایسا کیا اس کا مقدمہ میرے پاس لانا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ ابو داؤد۔ حضرت عمر خود رعایا کے ساتھ اتنی محبت رکھتی تھی کہ ایک دفعہ قحط کے باعث لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ میں نے اتنی مدت سے گھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا جب تک لوگوں کی حالت پہلے سی نہ ہو جائے، یعنی ارزانی نہ ہو جائے۔ سورۃ النساء آیت 58 میں فرمایا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانت یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نا اہل، کم زر، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ یہاں مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسے نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 362۔ ایسے ہی رعایا کا حق ہے کہ حکمراں دیانتداری اور خیر خواہی سے ان کی خدمت کرے، اپنے اختیارات سے کام لے کر انہیں ظلم ستم کا نشانہ نہ بنائے، ان کی جان، مال اور عزت کی پوری پوری حفاظت کرے، انہیں انصاف بہم پہنچائے اور انہیں ایک دوسرے کی زیادتی سے محفوظ رکھے۔ یزید کا گورنر عبیداللہ بن زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معقل بن اسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض موت کے دوران ان کی قیادت کے لے گیا۔ حضرت معقل نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اگر میں جانتا کہ میں ابھی کچھ دیر اور زندہ رہوں گا تو تجھے یہ حدیث نہ بتاتا۔ سنو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس بندے کو خدا نے کسی رعیت کا نگراں بنایا ہو اور وہ اس حالت میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ دوا بازی کر رہا ہو تو خدا اس پر جنت حرام کرے گا۔ مسلم۔ اسی عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عائز بن عمرو اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے، بس تو اس بات سے بچ کے ان ظالم لوگوں میں سے ہو۔ مسلم۔ یہاں چرواہے سے مراد حکمراں ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رعایا پر ظلم کرنے والا حکمراں بدترین حکمراں ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک حدیث بیان کی جس میں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خدایا جو شخص میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ولی بنایا جائے اور پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور جو میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ولی بنایا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی اس پر نرمی کر۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام یعنی حکمراں ڈھال کی مانند ہوتا ہے جس کی آڑ میں لڑا جاتا ہے اور جس کے ذریعے آفتوں سے بچایا جاتا ہے، بس اگر وہ خدا سے ڈرتے ہوئے حکم کرے اور انصاف کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے یعنی خدا سے بے خوف ہو کر حکم دے اور بے انصافی کرے تو اس سے اس پر وبال ہوگا۔ نسائی۔ اسلام میں حکمرانوں کو عوام کی تنقید سے بالا نہیں قرار دیا گیا، بلکہ عوام کو حق دیا گیا ہے کہ اگر حکمران غلط راہوں پر چلیں تو انہیں ٹوکیں۔ اس معاملے میں بھی حضرت عمر نے نہایت روشن نمونے چھوڑے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر کو ٹوکا، کسی دوسرے شخص نے اس ٹوکنے والے کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے حد کر دی، اب بس کرو۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے ٹوکنے دو، اگر لوگ ہمیں ٹوکیں گے نہیں تو ان کا وجود بیکار ہے، اور اگر ہم ان کی سنیں گے نہیں تو ہم بیکار ہیں۔ حضرت عمر مثالی حکمرانوں میں سے تھے جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکمرانی کا مطلب در حقیقت رعایت کی خدمت ہوتا ہے۔ ایک دن آپ بیت المال کی کسی اونٹ کی خدمت کر رہے تھے، کسی شخص نے کہا کہ امیر المومنین کسی غلام کو حکم دیا ہوتا کہ یہ کام کر دیتا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام اور کون ہے۔ نمبر دو، حکمراں کے حقوق۔ قرآن و سنت میں جہاں ایک طرف رعایت کے حقوق قائم کیے گئے ہیں، وہاں دوسری طرف حکمراں کے حقوق کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے، کیونکہ جس انسان کے کندھوں پر رعایت کے حقوق ادا کرنے کی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہو، وہ اپنے فرض منصبی کو اس وقت تک کما حقہ انجام نہیں دے سکتا جب تک رعایا بھی اس کی خیرخواہ نہ ہو اور اس کے احکام کی پوری پوری اطاعت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین خیرخواہی کا نام ہے، بے شک دین خیرخواہی کا نام ہے، بے شک دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس کی خیرخواہی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے حاکموں کی اور مسلمان عوام کی۔ نسائی۔ ایسی قرآن و حدیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ تمام جائز امور میں حکمراں کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت 59 میں فرمایا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر امر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 364 پر اس لفظ اولول الامر کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، اول الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرو، اور اپنی پانچ نمازیں پڑھو، اور اپنے مہینے کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جب حاکم تمہیں حکم دے تو اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مسلم۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام ہی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا اثر ایسا ہو گویا منقہ ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے حاکم کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو حاکم کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حاکم کی بات سنوں اور اطاعت کروں، اگرچہ وہ حاکم ایک ہاتھ پاؤں کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم۔ حضرت عمر کے عہد میں ایک عورت جسے کوڑ کی بیماری تھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، حضرت عمر نے اسے فرمایا کہ اے خدا کی کنیز، لوگوں کو اذیت نہ دے، کاش تو اپنے گھر بیٹھتی۔ وہ عورت یہ سن کر اپنے گھر بیٹھ گئی۔ پھر جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ایک شخص اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس سے کہا کہ جس نے تمہیں منع کیا تھا وہ وفات پا گیا ہے، اس لیے اب تو گھر سے باہر نکلا۔ مگر وہ اطاعت شعار عورت بولی کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ زندگی میں جس کی اطاعت کرتی رہی اب اس کی وفات کے بعد اس کی نافرمانی کرنے لگوں۔ غرض کے حاکم کی اطاعت ازحد ضروری ہے، تاہم یہ اطاعت اسی صورت میں ہوگی کہ حاکم کسی ناجائز بات کا حکم نہ دے۔ اگر کوئی حاکم ایسا حکم دے جو خدا تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ امیر کی اطاعت کرے، اس بات میں بھی جو پسند ہو اور اس میں بھی جو ناپسند ہو، بشرطے کہ اسے کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے امیر کی طرف سے کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اس کی بات سننی ہے اور نہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ بخاری۔ صحیح بخاری میں حضور کے عہد کا ایک دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر کسی طرف بھیجا اور ایک انصاری کو اس کا امیر بنایا اور لشکر والوں کو حکم دیا اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہیں۔ ایک دن وہ امیر کسی بات پر ناراض ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ میری اطاعت کرنا؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، حضور نے ہمیں حکم دیا تھا۔ امیر کہنے لگے کہ پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلا دی، پھر جب اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آگ ہی سے تو بچنے کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اختیار کی تھی، تو کیا پھر ہم آگ میں داخل ہو جائیں؟ وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضور سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی بھی اس سے نہ نکلتے، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں کی جاتی۔